हद है पार, पाग है दिल में सवार, छातियों पे सीधे वार, गड़बड़ेंगे वो हमसे हार। है वचन तुझ पे जवान, लेंगे हम उनसे बयान, अरमान हजारे जब मरते हैं, फौलादिक होता है खड़ा, फौलाद हजारे हो सरहद पे, तब अरमा जगते हैं नया, होते हैं जंग इतना यहाँ, फिर भी गम है खुशियाँ कहाँ, कब तक यूं लड़ते रहेंगे दो जहाँ, टूटे अंदर से हर दफा जब मरते इंसान, हर जगह हम एक दूजे से कर रहे हैं दगा। चले मुल्क से करने वफा, चाहे अपनों को मिले सजा, जब गिर पड़े साथी लगे, शमशानों से बदतर यहाँ, झूठ की ये जिंदगी जीते आए हैं हम सदा, बन गई है जब से लकीर, भाई भाई से है लड़ा। आए थे हम लेकर सपने, शानो अमन के दिल में हमारे, अब छाई है अंबर में क्यों दुखड़ी में गा, दुश्वारों के जनाजों का है सिलसिला अब यहाँ, लहू की बहे नदियाँ अब यहाँ, मरते इंसान है ओ, मिट्टी हैरान है, चले मुल्क से करने वफा, चाहे अपनों को मिले सजा, झूठ की ये जिंदगी जीते आए हैं हम सदा, बन गई है जब से लकीर, भाई भाई से है लड़ा। कर जाएंगे चले है तुझसे वचन खुशियों का भी होगा समान।